wyborem opon w supercenach. Allegro. Mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy. Jest godzina 8, mamy sobotę, to 20 listopada, czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Po wichurach nad Polską strażacy usuwają z dróg połamane drzewa i gałęzie. Od wczoraj wyjeżdżali kilkaset razy. O przestrzeganie obostrzeń sanitarnych i szczepienie się przeciw COVID-19 apeluje premier. To najlepsza metoda walki z pandemią. Na decyzję o zaszczepieniu nigdy nie jest za późno. Puchar świata w skokach narciarskich? Czas zacząć. Dziś pierwszy konkurs w Niżnym Tagile. Więcej o tym w sporcie. Ponad 500 razy wyjeżdżali wczoraj strażacy do usuwania skutków wichur. Miejscami wiało do 100 km na godzinę. W nocy zgłoszeń było już mniej, w całym kraju ponad 80. Rzecznik strażaków Krzysztof Batorski mówi, że ratownicy skupiają się teraz na usuwaniu powalonych drzew i nadłamanych gałęzi. Strażacy prowadzą działania, ale to już są głównie takie działania porządkujące. To, co zostało zwalone, zostaje usuwane po prostu ze szlaków komunikacyjnych, w niektórych miejscach również ze szlaków kolejowych. Jest jedna ofiara śmiertelna silnego wiatru. W powiecie słupskim na Pomorzu zginął kierowca samochodu, na który spadło drzewo. Pasażerka została ranna. W kolejnych godzinach wiatr będzie słabł. Mocniejsze porywy możliwe będą jeszcze w Pomorskiem. Premier zachęca do szczepień przeciw COVID-19. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj, że poprzedniej doby potwierdzono w kraju 23 242 zakażenia koronawirusem. Zmarły 403 osoby. Premier Mateusz Morawiecki powiedział w swoim cotygodniowym podcaście, że wkraczamy w najtrudniejszy okres jesiennej fali epidemii COVID-19 i zaapelował, aby korzystać z możliwości ochrony, jakie dają szczepienia przeciw COVID-19. To najlepsza metoda walki z pandemią. Na decyzję o zaszczepieniu nigdy nie jest za późno. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił, że najwięcej przypadków ciężkiego przebiegu COVID-19 obserwuje się w województwach, gdzie najmniej osób zaszczepiło się. No zdecydowanie tych przypadków jest więcej tam, gdzie wyszczepialność w tych województwach jest najmniejsza. To się potwierdziło i województwo podkarpackie, ale także właśnie lubelskie i podlaskie. Do tej pory dawką przypominającą zaszczepiło się 1 560 000 osób oraz 3 dawki szczepionki przyjęło ponad 300 000 osób z obniżoną odpornością. Barbara Góra, Polskie Radio. Podlascy policjanci zatrzymali 9 osób, które pomagały w nielegalnym przekraczaniu granicy polsko-białoruskiej. Funkcjonariusze podają na Twitterze, że zatrzymani to 4 obywatele Polski, 2 obywatele Ukrainy, obywatel Niemiec, Azerbejdżanu i Gruzji. Kurierzy chcieli przewieźć w samochodach 34 migrantów. Według Straży Granicznej działania polskich funkcjonariuszy prowadzone w ostatnich tygodniach na granicę są skuteczne. Dowodem na to mają być m.in. dane o spadającej liczbie nielegalnych migrantów przekazywane Polsce przez stronę niemiecką. W ciągu miesiąca liczba tych osób zmniejszyła się kilkukrotnie, informuje rzeczniczka straży Anna Michalska. Strona niemiecka na bieżąco przekazuje nam informacje o liczbie nielegalnych imigrantów, których zatrzymuje przy granicy z Polską. Jak jeszcze miesiąc temu informowali nas nawet o ponad 300 takich osobach, które były zatrzymywane przy granicy z Polską. Ich dokumenty pokazywały, że one dotarły do Mińska i potem nielegalnie do Niemiec. To jeżeli, tak jak wspomniałam, miesiąc temu takich osób było nawet ponad 300 dziennie, to ostatnie dni to jest około 70-40 osób dziennie. Według danych Straży Granicznej w tym miesiącu było 6300 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy, a od początku roku ponad 35 tysięcy. Ława przysięgłych z Wisconsin uniewinniła 18-letniego Kyla Rittenhouse'a, który zastrzelił dwie osoby podczas ubiegłorocznych zamieszek na tle rasowym w mieście Kenosha. Gdyby został uznany za winnego, mógłby spędzić w więzieniu resztę życia. Latem ubiegłego roku Kyle Rittenhouse przyjechał do miasteczka Kenosha w Wisconsin, gdzie trwały protesty Black Lives Matter po zastrzeleniu czarnoskórego mężczyzny przez białego policjanta. Podczas zamieszek i walk z policją 17-latek pojawił się z karabinem na ulicy, by jak później tłumaczył, chronić mienie niszczone przez demonstrantów. W trakcie pełnej chaosu nocy Rittenhouse zastrzelił dwóch uczestników protestów i ranił jednego. Adwokaci przekonywali, że działał w obronie własnej, ponieważ został zaatakowany przez uczestników protestów. Prokuratura postawiła mu 5 zarzutów, w tym morderstwa, usiłowania morderstwa i stworzenia zagrożenia w miejscu publicznym. 12-osobowa ława przysięgłych uniewinniła go od wszystkich zarzutów. Decyzja ta wywołała w USA kontrowersje. Prezydent Joe Biden oświadczył jednak, że należy uznać werdykt uniewinniający. System ławy przysięgłych działa i powinniśmy go respektować, powiedział amerykański prezydent. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Gdynia przyjęta do sieci miast kreatywnych UNESCO jako miasto filmu. Stąd dziś i jutro w Gdyni weekend filmowy z licznymi atrakcjami. Zapowiada Magdalena Jacoń z Gdyńskiego Centrum Filmowego. promocyjne ceny biletów na każdy film w Gdyńskim Centrum Filmowym, a także w Klubie Filmowym w Gdyni. Ponadto liczne warsztaty filmowe, które przygotowuje Stowarzyszenie Kulturalne Hamulec Bezpieczeństwa, a także Dom Filmowy, świetna organizacja, która kręci filmy z młodymi. To również warsztaty w Gdyńskim Centrum Animacji. Pierwsze seanse i warsztaty zaczną się o 10:00, a zajęcia są bezpłatne. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz czas na sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Kamil Stoch w znakomitym stylu wygrał kwalifikację do pierwszych zawodów Pucharu Świata w skokach w nowym sezonie. Pierwsze próby o stawkę z naszej perspektywy w Nizhnym Tagile za Uralem skomentuje komentator Eurosportu Igor Błachut. Za nami pierwsze w tym sezonie kwalifikacje do konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich i można powiedzieć, że pewne rzeczy w tym sporcie się nie zmieniają. Chodzi oczywiście o wiatr, który w Nizhnym Tagile odgrywał dość istotną rolę. Oczywiście cieszymy się z tego, że Kamil Stoch trafił na dobre warunki i we wspaniałym stylu zwyciężył, wyprzedzając kolejnego zawodnika o ponad 10 punktów. Nieco mniej cieszymy się z tego, że do konkursu awansowało 5 z 7 naszych reprezentantów. No a już najmniej z tego, że pozostali, poza Kamilem, zawodnicy oddali skoki nieco słabsze. Pozostali z tych, którzy awansowali, plasowali się dopiero w 4. i 5. dziesiątce. 32. był Jakub Wolny, 36. Dawid Kubacki, 39. Piotr Żyła, 45. Andrzej Stękała, Klemens Murańka i Stefan Hula poza konkursem. Ze spraw piłkarskich Robert Lewandowski zregenerowany. Po zgrupowaniu kadry zdobył bramkę dla Bayernu w ligowym meczu przeciwko Augsburgowi, ale co ciekawe, by nie powiedzieć sensacyjne, to bez porównania mniej utytułowani i rozpoznawalni rywale wygrali 2-1, w czym pomógł dobrze spisujący się w ich bramce Rafał Gikiewicz. Z kolei Oscar Tabárez po 15 latach przestał być selekcjonerem reprezentacji Urugwaju, a Kevin De Bruyne ma koronawirus, ale czuje się dobrze, pewnie dlatego, że wcześniej zdecydował się na szczepienie. W motorsporcie dobry początek rajdu Monza, ostatniej tegorocznej imprezy w rajdowych mistrzostwach świata w wykonaniu Kajetana Kajetanowicza. Po wczorajszych odcinkach specjalnych jest drugi w klasyfikacji WRC3. W Formule 1 pierwsze w historii Grand Prix Kataru, pierwszą sesję treningową, wygrał prowadzący w klasyfikacji generalnej Max Verstappen z Red Bulla, drugą Valtteri Bottas z Mercedesa. Pod koszem wyraźna wyjazdowa wygrana lidera Energa Basket Ligi za Stalu Zielona Góra ze startem Lublin 99-73. A pod siatką spora niespodzianka w Rzeszowie. Developers przegrał na Podpromiu po tiebreaku z Legionowią, tak jak Radomka w Radomiu z BKS-em Bielsko-Biała, co też może dziwić. A w tenisie ostatnim półfinalistą ATP Finals został Casper Ruud. Norwek w bezpośrednim pojedynku o to miejsce w 3 setach pokonał Rosjanina Andrija Rubliowa. W drugim meczu grupy zielonej, bez znaczenia dla układu grupowej tabeli, Nowak Dżokowicz łatwo w 2 partiach ograł Camerona Nori i na sportowo słyszymy się jeszcze za godzinę. Jeżeli ufać synoptykom, to ci twierdzą, że dzisiaj należy spodziewać się zachmurzenia dużego. Co prawda z przejaśnieniami, ale też ze słabym deszczem. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od około 7-8 stopni Celsjusza na krańcach południowych i północno-wschodnich do 11-12 na zachodzie i nad morzem. Wiatr w ciągu dnia ma osłabnąć, jednak nadal będzie w porywach dochodził do 55, a nad morzem do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co druga kobieta w Jemenie wymaga podstawowej opieki położniczej. Caritas Polska pomaga im, odbudowując specjalistyczne oddziały w ośrodkach zdrowia. Dzięki Państwu niesiemy pomoc, która codziennie ratuje ludzkie życie, a dla matki nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo i zdrowie jej dziecka. Wyślij SMS o treści Jemen pod numer 72052 lub wpłać dowolną kwotę na stronie caritas.pl/Jemen. Razem dajmy Jemeńczykom nadzieję na przyszłość. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, zobacz, jakie fajne promocje są w Media Expert na Black Friday. No, super, Barbara. No. O, ty i do tego zapłacimy dopiero za pół roku. No to kupione. No i RRSO 0%. Media Expert. Włączamy niskie ceny. A to, sąsiedzie, co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów. Prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski. Bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju.

Podoba mi się jako miasto, jako Kołobrzeg, podoba mi się uzdrowisko, podobają mi się zabiegi, jedzenie i dlatego jestem tutaj drugi raz z mężem. Czyste powietrze przede wszystkim, jestem bardzo zadowolona. Takie krystaliczne powietrze. Ja po prostu jestem zakochana w Kołobrzegu już od ponad 20 lat i staramy się tak chociaż raz na 2 lata tutaj być. Ma to coś w sobie, co nas przyciąga. To jest trudne do określenia, ale ma klimat swój po prostu. Krzysztof Kozaryn, hotel Discampol. Myślę, że kilka rzeczy się na to złożyło. Po pierwsze, czasy pandemii goście jakby niechętnie wyjeżdżali za granicę. Pomógł też troszeczkę polski bon turystyczny, który można było właśnie w tym czasie najlepiej sobie zrealizować, więc przyjechało bardzo dużo osób. W tej grupie na pewno była spora ilość dzieci, ponieważ okres wakacyjny i ich rodzice, którzy mogli skorzystać z bonu turystycznego, bardzo chętnie z tego korzystali. Co jeszcze? No myślę, że sam Kołobrzeg jako miejsce, które ma bardzo bogatą, dobrze wyposażoną bazę turystyczną, ale też mnóstwo atrakcji. Goście wolą wybrać Kołobrzeg z tego powodu, że tutaj się dzieci nie nudzą, po prostu można skorzystać z różnych rzeczy, nawet wtedy, kiedy nie ma pogody. W małych nadmorskich miejscowościach jest na pewno urokliwie, malowniczo, ale kiedy nie ma pogody, to i tak trzeba przyjechać do Kołobrzegu. Kołobrzeg dysponuje największą bazą turystyczną w okolicy i to tylko, jeśli weźmiemy pod uwagę skategoryzowane obiekty turystyczne, natomiast wiemy też, że jest mnóstwo osiedli apartamentowców, w których większość mieszkań jest tak naprawdę wykorzystywana tylko w sezonie wakacyjnym, także tu jeszcze to trzeba dodać. Nie jest to może najtaniej, ale przynajmniej mamy gwarancję, że wypoczynek będzie udany. Kołobrzeg jest jednak drogim miastem, a jednak ta drożyzna nie odstrasza. Tutaj działają prawa mechanizmu rynkowego. Prezes Regionalnego Stowarzyszenia Turystyczno-Uzdrowiskowego Mariusz Ławrko. I dzisiaj nawet podnoszą te ceny usług, czy to hotelowych, czy to gastronomicznych, w jakiś sposób nie odstraszają tych klientów, czyli widzimy, że jest akceptacja do tego poziomu cenowego przez klientów. No jeżeli rynek tego dopuszcza, no to w taki sposób też również podmioty gospodarcze działają. Faktycznie mówiliśmy o paragonach grozy, o różnych sytuacjach. Z jednej strony to jest jakby kwestia podaży, że tych turystów bardzo dużo do nas przyjechało, z drugiej strony i też trzeba powiedzieć, że koszty prowadzenia usług mocno wzrosły, bo dzisiaj patrzymy na rachunki za media, chociażby też ostatnie sytuacje, podwyżki o ponad 100% za gaz, to też w przyszłym roku na pewno się odbije na jeszcze wyższych cenach usług, ale to też są pewne aspekty, które nie są zależne od przedsiębiorców. My kupując usługi czy towary za taką cenę, w sumie gdzieś tam na końcu niestety płaci za to klient. Też patrząc obiektywnie na to, co się dzieje w Europie, ceny kołobrzeckie nad wybrzeżem chyba tak mocno nie odbiegają, tak jak czasami to mówimy, że gdzieś tam w Europie jest taniej. Bardzo często się powtarza takie zdanie, że Kołobrzeg ma to coś. Czyli im krótko mówiąc chodzi o markę. Oczywiście to jest najistotniejsze. Wspaniałe plaże, szerokie, wspaniałe powietrze. Maciej Bejnarowicz, dyrektor sanatorium MSW IA w Kołobrzegu. Mamy też dużo obszarów zieleni, także jest wiele atrakcji, które są poza Kołobrzegiem, w związku z tym obserwuję też taki trend, że ludzie przyjeżdżają do Kołobrzegu, ale podróżują, czy to w kierunku zachodnim, czyli Grzybowo, Ćwiżyno, czy to w kierunku wschodnim, a więc w stronie morskie, nawet Mielno. Przypomnę, że mamy ścieżki rowerowe na bardzo wysokim poziomie, łączące cały pas nadmorski, a więc tutaj jest wiele możliwości dla ludzi, którzy uprawiają turystykę aktywną, czy to w postaci właśnie uprawiania sportów, bieganie głównie, ale także rower, czy to po prostu zwyczajna taka fizykoterapia, po prostu oddychanie świeżym, wspaniałym, ożywczym powietrzem kołobrzeskim. To jest wartość sama w sobie, to jest marka. Musimy robić wszystko, żeby tą markę po prostu utrwalić, umocnić. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w lipcu i w sierpniu udzielono w obiektach zlokalizowanych w Kołobrzegu prawie 900 tysięcy noclegów. A to oznacza, że w czasie 2 miesięcy wakacyjnych na 100 mieszkańców miasta przypadało 334 turystów korzystających z bazy noclegowej. Tematem zajął się Mariusz Wolański. Swoją drogą, czy państwo mogliby podpowiedzieć, jak tam plaże wyglądają w Kołobrzegu? 2-2 i 7 trójek. Możesz wszystko mieć. Możesz wszystko, czego więcej chcesz. Za miłość chcesz zapłacić złotem. Tak łatwiej teraz jest. Idź razem drugiej wolisz odejść. Nie kupisz marzeń, nie. Pragnę tylko mieć. Niewinni, zagubieni w sobie, zakochani w innych. możesz wszystko mieć. Masz już wszystko i prawie wszystko wiesz. To takie proste jest już ranić, tak łatwo jest być złym. Coraz trudniej jest nam kochać, tak ciężko razem żyć. Chcemy wszystko mieć. Tak piękni, niewinni, zagubieni w sobie, zakochani w innych. Tak pięknie, naiwni, poplątani w sobie, zakochani w innych. Pragną tylko mieć. Kochani w innych, tak pięknie, naiwni, poplątani w sobie, zakochani w innych, tak piękni, niewinni, zagubieni w sobie, zakochani w innych, zakochani w innych, zakochani w innych, zakochani w innych, zakochani w innych, zakochani w innych, zakochani w innych. Prawie 22 minuty po godzinie 8. Wspominamy o tym dzisiaj od samego rana w Trójce, że 29 lat temu na ekrany kin wszedł film Psy w reżyserii Władysława Pasikowskiego, a niektóre zawarte w tym filmie dialogi weszły na stałe do potocznego języka polskiego i właśnie w tej sprawie był telefon. Moje imię Krystian, mam teraz lat 46, a kiedy ten film wchodził do kin, miałem lat 16, chodziłem do technikum. I tak powiem szczerze, nie bardzo rozumieliśmy tych tekstów, które są pakami w szkole, a więc tak naprawdę krytykowaliśmy tymi tekstami oczywiście, to było bardzo modne wtedy w szkole średniej, ale dopiero za jakiś rok, dwa, trzy, kiedy człowiek był bardziej dorosły, zrozumiał kwestię tego filmu, a więc on nie był taki prosty w przekazie dla młodych ludzi. Swoją drogą jest dobra praca do wzięcia, drodzy państwo, to już taki temat niekoniecznie filmowy. Jest jeden warunek, trzeba kochać egzotyczne zwierzęta i tym tematem zajmiemy się w Trójce za kilka chwil. Solo całe dnie, ma intuicja ciągle zawodziła mnie i nie miałam z kim przy Beatlesach wina pić. Było słabo, wiem. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz, hardkorowo bada deszcz, tak na maksa wieje też. Ja łagodnie uśmiechnięta błyska gdzieś, na mej dłoni czuję dreszcz, moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiechnięta, hardkorowo bada deszcz, ja łagodnie uśmiechnięta. Dzisiaj towarzyszy mi to cappuccino niesłodzone benefit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. O, ale jazz, hardkorowo pada deszcz, tak na maksa wieje też. Ja łagodnie uśmiechnięta błyska gdzieś, na mej dłoni czuję dreszcz, moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiechnięta, łagodnie uśmiechnięta. Muzyka. uśmiechnięta. Jeszcze 5 minut i będzie w pół do 9, a już chciałem powiedzieć, że praca marzeń jest do wzięcia, ale to pod jednym warunkiem, że ktoś kocha zwierzęta i to nie zwierzęta szczególne, znaczy właśnie zwierzęta szczególne, bo zwierzęta egzotyczne. Warszawskie ZOO szuka pracowników. Jeśli nadarza się taka okazja, gdyż warszawskie ZOO poszukuje dwóch opiekunów zwierząt kopytnych. Jak wygląda praca wśród dzikich zwierząt i jakie wymagania trzeba spełniać, żeby zostać pracownikiem ZOO? Proszę posłuchać. Pracując przy dzikich zwierzętach, pracownik musi się przede wszystkim odznaczać opanowaniem i spokojem. Sylwia Grudkowska, kierownik sekcji ssaków kopytnych w warszawskim ZOO. Zwierzęta dzikie nie lubią nadmiaru emocji. One się wtedy denerwują, niepokoją, potrafią nawet zaatakować. W związku z tym trzeba być spokojnym. Przed chwilą przesunęliśmy się na sam koniec korytarza, ponieważ żyrafy potrzebowały wejść do środka żyrafiarni, tak? Pawilonów do swoich pokoi. Magdalena Smolińska, opiekunka żyraf i antylop Bongo w warszawskim ZOO. Właśnie to też jest jeden z elementów naszej pracy, że nie tylko karmimy, nie tylko sprzątamy, bo to się tak może kojarzyć. Problem, na który bym powiedział psychologicznej. No właśnie o to chodzi, tak. Co się z tymi żyrafami stało? No one są trochę takie neurotyczne. Na ogół jest tak, że właśnie w tym okresie jesienno-zimowym są takie bardziej narażone na stresy. Drzewa są właśnie tych liści pozbawione, więc więcej widzą, więcej słyszą, więcej tych takich bodźców do nich newralgicznych dobiega i one po prostu się boją każdej takiej sytuacji. Musimy się uzbroić w dużą dawkę cierpliwości czasami, więc przede wszystkim spokój musimy zapewnić im, żeby czuły się tutaj bezpiecznie przede wszystkim. Potrafiłaby pani na przykład sobie wyobrazić sytuację, w której pracuje pani w ZOO? Już mnie pytał mój chłopak, ale ja bym nie chciała. Dlaczego? No bo ja myślę, że to jest trudno w ogóle, tak? Takie duże jest ZOO. Musiałaby pani dużo chodzić. No właśnie. Ja ze swoim psem mam ogromną więź, tak mi się przynajmniej wydaje, a tutaj z takim dzikim zwierzęciem z Afryki też da się nawiązać taką więź? Oczywiście, na pewno będzie więź troszeczkę inna niż naszymi domowymi popielami. Natomiast ta więź jest wypracowywana latami. Generalnie to nie jest tak, że przez tydzień czy w miesiąc tą relację zbudujemy. Nie, one muszą poczuć, że my im nie zrobimy krzywdy, wręcz przeciwnie. My nakarmimy, napoimy. Lubi pan żyrafie na tyle, żeby mógł pan na przykład tutaj pracować? Oczywiście, z miłą chęcią bym tutaj pracował. Lubię zwierzęta, to jest jedna sprawa. Zawsze się interesowałem zwierzyną, jak się to mówi, i łowną, i taką, i śmaką, nie? Ale te egzotyczne mnie naprawdę interesują bardziej, nie? Lwy, o, te sprawy, no takie, te bardziej takie agresywne, nie? Wchodzimy do ZOO, podchodzimy do zwierzątka, zapoznajemy się, przytulamy i już państwo widzą, że no, osoba się na pewno nada, tak jak z pieskiem może być, że o, ten na pewno się zaprzyjaźni. To nie zwierzęta będą weryfikować, tylko komisja. Jest konkurs, zostają wytypowani kandydaci, którzy spełniają wymogi i którzy są według nas najbardziej perspektywiczni. Te osoby zostają zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Podczas tej rozmowy kierownicy swoim okiem oceniają, czy kandydat nada się do pracy. Czy te zwierzątka czasem okazują jakieś przejawy sympatii, czy jakiejś wdzięczności za tę całą ciężką pracę? Oczywiście, że tak. No, każdego dnia to widzimy, zwłaszcza, że dla nas na przykład już taką oznaką jest, że nam ufają, że na przykład w momencie, kiedy jest jakaś właśnie dla nich stresowa sytuacja, za dużo się dzieje, za jakiś tam chaos, jakieś krzyki, to wtedy, kiedy widzą nas, opiekunów, rozpoznają naszą sylwetkę, nasz tembr głosu, już czują się bezpieczne w tym momencie. To jest naprawdę mega fajne dla nas. Widzimy i czujemy tą więź. Widzimy to każdego dnia i mamy nadzieję, że nasze zwierzaki też czują właśnie, że z naszej strony tą no miłość, można powiedzieć, no bo to na pewno jest. No, my musimy kochać te zwierzęta. Proszę pamiętać, w kontakcie z tygrysem absolutnie nie okazywać emocji, tygrysy tego nie lubią. Dodajmy, że pracownik ogrodu zoologicznego musi mieć także odpowiednią tężyznę fizyczną, to codzienne spacery, sprzątanie wybiegów, przerzucanie niezliczonej ilości karmy, a jeśli ktoś kocha zwierzęta, takie trudy mu nie straszne, na pewno pokocha również tę pracę. Tematem zajął się Józef Niewiarowski. Są 2 minuty po 8:30. Muszę Państwu przyznać, że bardzo bym chciał, żeby dzisiaj prognoza pogody po prostu się nie sprawdziła, bo synoptycy twierdzą, że dzisiaj należy spodziewać się zachmurzenia dużego. Co prawda z przejaśnieniami, ale równie bardziej prawdopodobne jest to, że słabo popada. Temperatura maksymalna w ciągu dnia ma wynieść około 7-8 stopni na krańcach południowych i północno-wschodnich, do 12 na zachodzie i nad morzem. Z dobrych wiadomości wiatr w ciągu dnia osłabnie, ale ciągle będzie wiał w porywach do 55, a nad morzem do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. A już za dosłownie kilka chwil Katarzyna Cygler będzie miała dla Państwa garść propozycji kulturalnych. Państwo, zapraszamy na weekend w Trójce. Za 23 minuty będzie 9:00. Na audycję zaprasza sponsor PGE, Polska Grupa Energetyczna. Katarzyna Cygler ma dla Państwa teraz propozycje kulturalne. Dzień dobry. Dzień dobry, weekend Państwu. Wczoraj w Teatrze Śląskim imienia Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach odbyła się premiera spektaklu Śnieg w reżyserii Bartosza Szydłowskiego. Katowicka premiera należy dodać, bo spektakl w adaptacji dramaturgii Mateusza Pakuły był wcześniej prezentowany w Gdańsku, Krakowie i w Warszawie. Śnieg to pierwsza polska sceniczna adaptacja wydanej w 2002 roku powieści tureckiego pisarza Orhana Pamuka, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 2006 roku. A fabuła brzmi mniej więcej tak. Poeta K. po kilkunastu latach pobytu na zachodzie wraca do rodzinnego miasteczka na pogrzeb matki, a ma tam także przeprowadzić śledztwo dotyczące rzekomych samobójstw młodych kobiet. Tuż po jego przyjeździe rozpętuje się śnieżyca, która odcina miasteczko od reszty świata. Nadchodzi rewolucja, K zostaje wciągnięty w sieć intryg. Intryg wojskowych, intryg nacjonalistów, fanatyków, fanatyków religijnych i terrorystów. Spektakl można zobaczyć dziś i jutro o godzinie 19. Trwa Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania. Wydarzenia w związku z tym w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie dzisiaj trwają od godziny 11, jutro od godziny 10 i między innymi można zobaczyć film i porozmawiać z Kersti Stabi ze Szwecji, usłyszeć opowieści rdzennych mieszkańców Ameryki, czy wziąć udział w warsztatach dla opowiadaczy Ciało i Opowieść. Wszystkie szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie. Również trwa Międzynarodowy Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej Eufonie. Dziś o godzinie 22 w Teatrze Palladium w Warszawie zagra Adam Bałdych kwartet. Zespół połączy klasykę i jazz i usłyszymy kompozycję Henryka Mikołaja Góreckiego w nowych autorskich interpretacjach, które zostały specjalnie przygotowane przez kwartet na zamówienie Narodowego Centrum Kultury. Również dziś o godzinie 19.30 w Filharmonii Narodowej odbędzie się estońsko-chorwacko-polski wieczór. Wystąpi Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z flecistą Łukaszem Długoszem pod kierunkiem estońskiej dyrygentki Anu Tali w repertuarze chorwacka kompozytorka Dora Pajaczewicz oraz dwóch polskich kompozytorów Ludomir Michał Rogowski i Paweł Szymański. Natomiast jutro na Zamku Królewskim o godzinie 19.30 ze specjalnym recitalem wystąpią Olga i Natalia Pasiecznik. We Wrocławiu w kinie Nowe Horyzonty trwa Festiwal Pięć Smaków, czyli coroczny przegląd kina z Azji Wschodniej, Południowo-Wschodniej i Południowej. Dziś m.in. film dla tych, którzy wspominają z nostalgią lata 80., czyli Pieniądze dla Was, Mi wystarczy zemsta. Opowieść o miłości, męskości w kryzysie i o kulturowych wzorcach, z których trudno się wydostać, a też nie wiadomo, czy trzeba. Jesień sprzyja nostalgii, a nostalgię lubi blues. W Białymstoku trwa 36. Jesień z bluesem, czyli najstarszy festiwal bluesowy w Polsce, podczas którego można usłyszeć bluesa akustycznego, elektrycznego, blues rocka, gospel, boogie, jump. Dziś i jutro zagrają m.in. Blackberry Brothers, Gigi Band, Magda Magic, Piskorczyk i przyjaciele Willie Me Unit czy Marek Macaron Motyka. Festiwalowi towarzyszą także wystawy fotograficzne, spektakle muzyczne, projekcje filmowe i spotkania. Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na stronie Białostockiego Ośrodka Kultury. Dobrego weekendu. Katarzyna Cygler. Na audycję zaprosił sponsor PGE, Polska Grupa Energetyczna. But you Zapraszamy na weekend w Trójce, za kwadrans będzie godzina 9, a po 9 zapraszamy na śniadanie w Trójce. Gośćmi Beaty Michniewicz, tym razem będą Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości, Krzysztof Gawkowski z Lewicy, Maciej Kierwiński z Platformy Obywatelskiej i Paweł Szrot z Kancelarii Prezydenta. Śniadanie w Trójce jest transmitowane online. Stream będzie dostępny na Facebooku, na Twitterze Trójki, na YouTubie Polskiego Radia oraz stronie internetowej Polskiego Radia. Wrażenie, czy państwo też słuchając Alicia Keys z Best of Me, że gdzieś tam w tle wybrzmiewa Sade. Za 10 minut będzie godzina 9, a to oznacza, że zapraszamy na weekend w Trójce, właśnie dobiega końca. Przypomnę, że dzisiaj mamy dzień absurdu, ale mam nadzieję, że to nie będzie absurdalnie nieudany dzień, tylko wręcz przeciwnie. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia mówią Zofia Kruszewska, Józef Niewiarowski, Paweł Turski oraz Tomasz Miara. Mam nadzieję, że dzień będzie udany. Do usłyszenia.